Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola, kaixo. Kaixo. Ba, gaur bidasoa izanen dugu izpide, izan ere pasaden aste artean 30 eta 37 irabazi zion Sporting Club de Portugal taldeari Artalekun. Honen ondotik bihar Guadalajara bisitatuko dute arratsaldeko 8:30. Real Unionek itxura berrituarekin igandean jokatuko du Iñaki Goikoetxearen agindutara bigarren jardunaldia. Hauek Korneillaren kontra arituko dira kanpoan arratsaldeko 7:00. Bertzalde datorren asteburuari begira pirilaren batekoari bi itzordu izanen ditugu. Batetik oztopo lasterketa ospatuko da Irungo erdigunean eta horren inguruan Asier Landartekin aritu gara. Eta bertzealdetik Lurralai Squash Klubak Euskadiko absolutu mailako Squash txapelketa hartuko du Artalekun asteburu horretan ere. Bukatzeko betiko moduan, asteburu honetara begira jarriko gara berriz ere eta gure eskualdeko kirolarik izanen dituzten hitzorduak zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu dugun bezala, bidasoak pasadeen aste artean ekin zion demoraldiko azken herenari eta modu ezin hobean. Gainera, izan ere, Sporting Club de Portugal taldea garaitzeko gai izan zen. EHF-eko last 16 faseko lehen jardunaldia jokatu zuten bitalde hauek Artalekun eta etxekoek 30 eta 37 markagailua erdietsi zuten. Partidu gora beratxua izan zen. Gainera, izan ere, lehen zatiko 13. minutuan epaileek erabakita neurketa gelditu behar izan zen. Lurra irristakor zegoela salatu zuen aurkariak eta epaileek arrazoia emanda, ba 20 minutuz gelditu zen norgehiagoka arazoa konpontzeko. Azkenik lurrak garbituta berriz ere ekin zioten partiduari eta normaltasunez jokatu zuten bertze ordu guztia. Bidasoak indarra erakutsi zuen bigarren zatian batez ere eta bortz goleko errentare lortu zuen azken 15 minutuetan. Hala ere aurkariak murriztu zuen aldea, baina ezin izan zuen guztiz deuseztatu horrela. Erran dugun moduan 30 eta 37 marka joarekin irabazi zuen bidasoak. Nola bizitu zenuen zuk partida, Jean-Pierre? Ba, uste dut eragina handia izan zuela geldiketa hori. Bai. Lehen zatian, zeba, 11:12 amaitu zuen, eta nik uste dut hor jokalarik puskatuta korapilatxua izan zen. Eta zirriztak, bai, nahi gauza bat esan, zirriztak aurkariak hori aipatu zuela, baina geure jokalariak ere hori aipatzen zuten. Bai. Eta aski beldurtuta, egon bai. Ziren, zer ba, zirriztatzeko moduan, eta mina bai. Hartzeko. Hori da. Zer gertatu zen hor, ba, zera ondo finkatu, eta sintetiko hori zela ondo finkatu, eta hor kimikako erantzuna jakin beharko da, nola izan zen, eta ezetasuna. Baina egia esan, ireki egin ziren ateak, eta leio handiak ireki egin ziren, eta hori minutu ondoren gauza baritu zen, eta lasaitu zen, eta berriz ere jokatu zuten, baina jokalaria buruan zuten oraindik, zirreztatzeko arrisku hori, bertan zutela. Eta orduan ere, ikuste dut, alde horretatik eragina handia izan zuela jokoari. Jokoarekin. Bueno, hori dena dela maika tamabi lehen zati amaitu zuen, azken gola, azken segunduan sartu zuen portugesak, baina bigarren zatea indartxu ateratu zen bidasoa. Seita bateko partzialarekin, tarte hori, zuen 17:13 joan zen, menpean hartu zuen Portugaleko taldea, eta 25-25 joan egin zen. Bai. Eta hor, kontutan hartu da, Julenen lana, Rodrigo, Azkue, jokalari dirdirtsuak, bere ardura hartu egin zuten, defensa lantean ere bai, eta mediar baui, atzaina. Bai. Eta lana oso txukuna beti egin zuela. 25-25 tarte bat ere, hartu egin zuten portuguesat, lauta utxekoa, hor kontutan hartu behar da Kosta Anaiak, eta beraien lana, entzuzen ere, eta azkeneko 10 minutuetan, ba, parekatuagoa izan zen, gora berak hor egon ziren, eta azkenean iritsi zen taldea, azken jokaldira, eta hogeita sei, alde txukuna. Bai. Eta azken jokaldian sartu egin zuten 27. gol hori, Silvak egin zuen, eta bueno, kontutan hartu behar da bigarren zatean eritzat oso ona izan zela, eta gero, badakizu, Europako gauak hartalekun bere berezitasuna bai, izan bai. Dutela, eta giro berezi bat 1600 zale bertan zirela, eta, eta gerturatu zien hartalekura, eta nik uste dut, ba, jai handi bat izan zela eskubaloiara disfrutatu genuela denok, eta 8erenako kanporaketa hau, ba, lehen borrokaldia izan duela, eta oan bigarrena datorren asteartean Portugalen, Lisboan hain zuzenen, epa bilau darrotxe ezagutzen du bidasoak, bai. Oitamar amaitu zen garai hartan jokatutako norgeiagoka, eta bai, egia esan, garai hartan Sergio de la Salud, eta Kauldi, da Paco Barte, adibidez bertan zirela, eta Joan Ledo, eta baino, Portugal taldean ere, Frade eta beste jokalari garrantzitsuak ere bai, eh? Hori denako tutan hartu behar da. Eta, bueno, ez dakit orain zenorabidea hartuko duen kanporaketak, baino arata guztese lan txukuna egin bai. Du, bidasoak. Eta gainditu zuela, Portugaleko talde oberena, bai. Une honetan. Zera, txapelketan, lehen postuan direko katua borduan, nik uste du liderarra, eta, bueno, baliagarria dira garipen bai. Hau, eta bai, buruaren zat, bidasoaren buruaren zat, beharrezkoa izango dela, biharko norgeiagoka jokatuko dute, bihar bostak eterretan, baina hori gero aipatuko du, zer badakit, egon zinela lenguan, kartu ginean jokalariekin, eta bere ari ezpenak ere entzun behar direla. Bai, hori da, astearteko partiduaren aferekin eta bukatzeko, ba, entzungo ditugu protagonistak, eurekin egon ginen, hain zuzen ere, ba, Borja Burgete eta Asier Nietorekin izan ginen partiduaren ondotik, eta beraiek egin ziguten ba, arratseko balorazioa. Oso pozik, eske, pentsatu azken finean hau Europak mailako partidua dela, gainera lasta maseiko partidua, bi fasetan dago Final Forra, beraz, tentsua hor dago, normala da, eta ikusia partiduan. Izugarrizko spektakulua ikusi dugu hemen, bai hartalekun kriston giroa eta kriston jokoa ikusi dugu. Gainera beste aldian, ba, jokalari oso onak, kostanaiak, eta bueno, ikusi dugun jokoa gaur izugarrizko izan da. Bueno, taldea beti irabazteko lantzen dugu, ez? Hori da gure lana. Bueno, gero partidua nolakon jondan, ba ondo. Agian ez genuen pentsatzen, ba, defentsa, gure defentsa, beraien erasoan aurka, ba, hain ondo ibiltzea, azkeniko minutuan ez hain ondo. Baina, bueno, garantzitsuena hiru gol hauek dira, orain Portugalera joan bargea, eta antxe ikusiko dugu. Baina, bueno, orain orangoa irabazi dugu, eta orain pixka deskantzatu. Jo, indarra. Ez que momentua llegatu inbartzan, lehenengo bueltan, ondo genbilen entrenatzen, gero partidak etzien atetzen, ez genekin zergatik, eta momentua orain da gure momentua, indarro osoarekin gelditzen den partiduak jolasteko, eta oso konten, bai. Bai, genekien bezala, partidu oso gorra izan da, Sporting kriston taldea dauka, jokalari internazionalak dira gehienak, baina, bueno, desberdintasuna nire ustez handiagoa izan litzateke, baina, bueno, hiru goleko rentarekin bagoaz Lisboara, eta bueno, saiatuko gara bertan oso saia izango da, baina bueno, saiatuko gara gure eskubaloia egiten, eta bueno, urrengo fasera pasatzen. Ba hori da, ikusi duzue taldekoek ba, pozik amaitu zutela, ez, astearteko neurketa, itxura ona eman baitzuten, lan ona egin zuten, gainera garaipenarekin, ba, nahizta helduden astearteko partidua zaila izanen den, eta oraindik ere ez dagoen ezer erabakita ez, ba, hiru goleko abantailarekin astea edo, bueno, ba, joatea Portugalera garrantzitsua da. Eta gainera, ba, hori da, Borjak aipatzen zuen bezala, lan ona eginda, itxura ona emanda, eta bueno, indar horrekin ekinen diote, bai astearteko partiduari, baina aintzinetik ere, baita biharko partiduari ere, hain zuzen ere, ba, bihar Bidasoak Guadalajara bisitatuko du Plenitud Asobal ligako jardunaldia jokatzeko. Neurketa randogun bezala, arratsaldeko 8:30 izanen da, eta bueno, zakit nola aurre ikusten duzun zuk neurketa, Oian Piaj? Askotan aipatzen da ere, aipatu duzun bezala, irudiaren kontua, eh? Bai. Ni Bidasoa uste dut irudia baino gehiago eman zuela. Askotan esaten bai, da, bai, irudi ona eman dugu eta galdu egin dugu, ez baino kasunetan garaipena eskuratu dugu. Bai. Dut, Bidasoa bere lana askitxukun bete zuela. Orain, gauza guzti horiekin batera, mutxilan, Guadalajara da, joan behar da, Oria. Taldea gaur eguarditan joan da, eta Guadalajaran garaipena eskuratu bihar. Mm-hmm. Ba, Asobal ligan arazoa ditu Bidasoak etxetik kanpo. Mm-hmm. Hori argi eta garbi dago, eta beraiek badakite, eta hori hori kezka handia da. Mm-hmm. Eta izpide berri bat, izpidea latu behar da. Bai. Eta, bueno, ikusiko dugu nola moldatzen den taldea, Mitic bertan ez da egongo, mm-hmm. horrek zesan nahi du, baga kaltea garria dela atzelarientzat, eta hor Enekok eta Furundaren akusurbildarrak eta Brasildarrak, Mateus berak hartuko dutela ardura defentsako lanetan, eta hori da garrantzizua lehen kontua, defentsa lanetan arituko diren jokalaria behar dute tentsio guztia atezainak ere bai, eta gero erasoan jaurtik eta beharrezkoak egin, eta baloia egiz galdu. Mm-hmm. Baloia altzen balin dituzu, berriz arazoan eta arazoan zaude sarturik. Jaran, hor, Alberto Díaz lehen elderreko jokalaria erabaki gorra izaten da, jaurtik eta onak egiten dutelako, eta lana, defentsa lanetan jokalari indartxu bat da, gazte bat, jokalari mm-hmm. gazte bat, nik uste dut jokalari etorkizunarako jokalari on bat, eta gero David Santa Maria kiroldegian bere trebetasuna dute, eta neurria ondo hartu badiote, nik uste dut neurketa Asobal ligako neurketa guztia komplikatu izango dela, da Bidasoa beste garaipena nahi du, Portugaleko neurketaren aurretik eskuratu, eta guain hori nena, guainen gainean jarri ipini eta hor surfeatu behar den bezala. Bai. Hori nahi du Bidasoak aste honetan, eta hortik aurrera ikusiko dugu gero aste artean zer gertatuko den Portugalen. Hori da, hori da. Ba, bueno, biharko neurketaren aintzinetik Borja Burgete, Julen Aginagalde eta Mikel Zabalerekin izan gara, eta beraiek egin degute biharko jardunaldiko aurre ikuspena. Jaroko partidua aurretik zari ikusten dugu. Urtarrilako partidua ez da referentzia, hori lagunarteko badat, eta hori ez da referentzia. Referentzia da ligan taldiak zein dutenan. Eta egia da taldiak sufritu indutela. Azkeneko minututan irabazita, baina sufrituta. Beraz, zaila izango da. Azken finean, salkapenean goian jarraitzeko partidua hobek irabazin behar dira, eta ez dute gauzak batera erraiz jarriko. Baiek talde sendoa, nahiko sendoa dire, eta erasoan jaurtik eta oso naute, Hortito Díaz, jokalari ona, Francisco, Txiufa Internazionala, talde polita, baina hori, azken finean gure lan egin behar dugu, gure partidua jolastu, gure eskualaia jolastu, momentu oso honean gaude, erazo ira garrantzitsuena, ze moduz jolasten dugun guk, eta gero ikusiko dugu partida nola juten den. Bueno, Guadalajara den partida, partida trapoietako bat, ez? Baditu de horbeian dagoela, minio bere etxean oso ezari izango da, gu, bantxe Portugalen jorlastu horret eta Sportingen kontrako bi partiduen artean urtako partidua hau, minio garrantzitsua, beste partida bezain garrantzitsua da, eta nik uste dut da, unuk egun erajun bergara partidu hortara eta bi puntuak ateratzera. Bai, ez, partidu garrantzitsua etxetik kanpo gainera, ez, beti saia da hala, gainera Guadalajara beko postuetan dago, ez, eta hemendik aurrera beraintzote partidu guztiak final bat da, final bat dira barkatu, eta, bueno, nik ustean partidu saia izango dala, beraien etxian, gauzak oso saia jasako izkigutela, eta, bueno, mentalitate horrekin goiaz, eta ia, bi puntuak etxera kartzen ditugu. Trampa esaten du Julen Aginagaldek, eta bai. Zabalak ere bai. Bueno. Eta gero, Tito Díaz zen izena, berak, gustuzu Burgetek nola azaldu duen, txufa, perrantxe, baina Tito Díaz aipatu duzu. Bai. Jokalari endartua. Alkobendasen formatua da, gehiago dena, Juventu Alcalá, eta Madrildar jokalari indartxu bat da, Guadalajara hori dena. Nik uste dut, etorkizunarako jokalari hon bat izango dela. Nik uste dut, Guadalajara mantenduko den, txapelketa honetan, baina nik uste dut, Guadalajaratik ateratuko dela eta askifite. Ederkin, hori da guztia, oroitu bihar jokatuko duela Bidasoak Guadalajararen kontra, arratsaldeko bortz terdietan, eta segidan, Lisboara. Joanen direla, aste artean, Sporting de Portugal taldearen kontra arituko baitira, baina, hori asteleheneko kontuak izanen dira, eta, bitartean, biharko itzordu hori. Real Unionek berriz igandean jokatuko du asteburu honetako partidua, hauek ere kanpoan arituko dira oraingoan eta Kornilla taldea bisitatu beharko dute arratsaldeko 7etan. Aitzineko asteburuan hauek ere ba itxura hobea emantzuten, ez? Etxeko zelaian eta aste honetan zehar serio aritu dira lanean alik eta maila onena emateko lasaitasun gehiagorekin, galen, ez? Ba aste guztia izan dutelako prestatzeko, neurketa honi begiratzeko eta bueno, ba ezakit aldaketak gehiago ikusiko ditugun taldean edo bueno, ba aurreko asteko helburu berari, ez, eutsiko dioten edo itxura berari. Jean-Pierre, zuk bai, uste duzu? Bueno, gaurko izen bertan egon gara eta bueno, biok bat egin dugu, ez? Zer bai, lasaitasuna, ez? Hori da. Bai, bai, egia da. Prentsa aurrekoan ere bai, bai lasaitasunean eta bueno, lankideak lasaitasun osoan, gaur ez genuen gure Martin horretan dagoelako, orduan aprotxau, eta orduan bertan zegoen Unai Macias. Hori da. Bizia. Bai, bai, bai. Bizia. Bueno, oso ondo jonda dena, alde horretade, eta oso lasai de, oso lasai, irutu zait inako joko etxaren jarrera. Lasaitasuna. Bai, bai. Ondo sartu da, gaur ez dut, jai eguna, entrenatzeak ez dela jai eguna, baina baizik eta bai, pausako eguna. Bai, entrenamendurik ez dutela. Bale, bueno, bueno, esaten zuen jake, bueno, noiz benka jai degin behar da. Bai. Lasaitasuna, Bai, bai. Lasaitasuna, eta nik uste dut entrenamenduetan lasaitasuna gehiago dela. Bai, eta baino, bizia dira, Normaltasuna, bai, bai, bai. Eta biziak, entrenamendu biziak. Bai, horrek ez dukentzen. Eta bihar joango dira, entrenamendu amaituko dut, joango dira, bidaia normal batean, lasaian, eta, bueno, eta igandean jokatuko dute. Hori da. Irabazten malumeta hobeto eta ardura bai. Dute, bai, horretarako. Bai, bai. Arduratu da direla, aipatu behar da. Baino mundua ez da amaituko eta zerua ez da erortzen malin bada ere ez da eroriko gainean, ez da mundua amaitzen. Ez, horrela. Normaltasuna eman behar zego bai. Bizitzari, gauza bai. Guztietan bezala. Bai. Lasaitasun bidea. Egia da, gauza asko jokoan direla, baina alatak guztiz ere kirola dela. Bai, bai. Eta hori kontutan hartu behar da, eta bai. Serioski gauzak hartu. Bai, eta berriz, kontuan hartu behar da, ba, denboraldi, ez dela erraza izan, ez? Gozoko hori pilatxua. Aipatzen zuten, ba, ez dela itzakia, ez, bajen kontua, baino noski baldintzatzen du. Lehen egunetik aitorreri aipatzen nion, eta orida. Aitzatzen genion aitorreri oinbeste zauritukin. Eta, bai, demoraldi zaila izan da eurentzat, eta, bueno, zaila, ba. Bai, baino amaikakoa batekin, bai, baino amaikakoa eta amaikakoak ezberdina dira, hori epatu behar da. Orida, hori bloke bat duzu, eta gero beste bloke bat. Jok, azkenean futbolariena da, jokalariena da, eta kilolariena da, hori harri eta garri, eta, bueno, Barcelona doazte, Korrellan, Kornellan arituko dira. Bai. Real Club Deportivo Españolen futbol zelaian. Eta, bueno, Iñakik adierazi du nola den talde hori, indartsua, oso gola gutxi hartzen dituenak, bai. Eta jokalari indartsuak. Bai. Indartsuak. Eta orduan, ba, norgeiagoka, ba, komplikatua izango dela. Datorren igandean. Mark Bales ez da egongo prest, Txema Núñez eta ere, bueno, badakigu Gorka Kijera ez da ere. Eta hor beste zalantzak egongo dira, baina, bueno, alde horretatik pixkat, argia, bai. Azaldu zaigu, eta ikusiko dugu, ba, realunen lana datorren igandean Kornellan. Garaipen askoratu egin zuen, lehen itzulean, lehen norgeiagoka izan zen. Bai. Ligako txapelketaren lehen norgeiagoka estadion galen, garaipen askoratu egin zuen, Kornellako kontuak, beste kontuak izango dira. Baina bai. Bere abaguneak izango ditu, ziur, bai. Bai. Real Unionek. Hori da. Hori da, ba, Iñaki Goikoetxea entrenatzailearekin izan gara gaur goizean, galen, manduen prentsa aurrekoan, eta, bueno, ba, berak aipatu dizkigu, zeintzuk izanen diren, neurketa honen gakoak. Bai, egunon. Egia da, aztea nik uste oso ondo jundala, entrenatu aldetik, jokalariak lasai daude, nik uste hori, zuk esan bezala, larun bateko partidak, ba, indarra eta konfiantza eman digu galdu arren, oso gorra izan zelako, baina bueno, astean zehar poliki ba, partidua berriro ikusten eta pentsatzen eta jokalariak izketan, ba bueno, ikusi genuen ba nahiko partidu on egin genuela eta bidea hori dela, ez? Eta egia da jokalariak hori. Nik uste prest daudela iganderako partidu, osea, talde sendo baten aurka, oso jokalari gogorra ditu, oso handia, fuerteak, baina bueno, konfiatuta gaude, ba emaitzon bat ateratzeko. Bai, nik uste lehengo larunbateko partidaren antzeko erritmoa edukitzea guretzako egoki izango zen, ez? Buruarekin jolastu, hori argi dago, ikusten ari gara, ez? Gero eta derrigorrago zaigula garaipena, zeren eta beste taldeak ere puntuak ateratzen ari dira, eta gero eta urrutiago gaude. Baina partidua buruarekin jolastu behar dugu. Partidu luze bat egin, lasai egon, ezin gera lehenengo minututik golaren bila joan, zenen eta beraiek esati zuten bezala bat talde sendoa dute eta jokalari onak, orduan hori. Lasaitasunarekin jolastu, larun bateko ideiarekin, baina burua lasai edukita. Ba hori da, entzun duzue, Iñaki Goikoetxeak errandakoa. Eta, bueno, ba, oroitu neurketa hau igandean ospatuko dela, arratsaldeko 7etan hasiko dela. Orduan, ba, bueno, hau ere astelenean izanen dugu izpide, onta zarituko gara ikusiko dugu. Real Unionek zer egiten duen bertan, eta, bueno, ba, nola hurbiltzen den, ez? Bai, euren helburura edo bai, saiatzen dira. Eta zerkapena komplikatu da, Pasabalek bai. Azkenean garaipen askuratu zuen gainditu egin zuen Logroñez, Unión Deportiva Logroñez, bi eta huts azkenean, bigarren zati hortan gol bat gehiago sartu egin zuen Sabadelek, eta hori komplikatua da, edo hor Lanuziarekin, baina Lanuziak ere norgehiagoka bat jokatu behar du Amorebetaren aurka jokatu behar duela. Orduan azken hamar norgehiagoka komplikatuak izango dira, bai sailkapenerako eta bai denuntza, baina bueno, jokatu behar da eta kitxo ez dago besterik eta jokalaria bai. Lanean ari dira, arindu dira, lasaitu dira eta bain bere eskutan dago dena. Hori da, ba, hori da, oroitu. Bihar, igandean barkatu, arratsaldeko 7etan. Bertzalde, datorren apirilaren batean denontzat Irunek antolatuta OZR lasterketa ospatuko da Irunen hiriko erdigunean hain zuzen ere. Goizean hasiko da oztopo lasterketa eta arratsaldera bitarte iraunen du. Asier Landarteekin izan zinen zu, pasaden aste artean eta berak kontatu zizkigu proba honen nondik norakoak. Borja Olazabalek ere, ba, zertxo bait, aipatu zigun lasterketa honen inguruan. Bai, oso pozik gaude, lasterketa, bueno, handiago egin dugu, luzatu dugu, lehenengo urtean 3 kilometro ziren, urtean 10 kilometro, oztopo gehiago sartu ditugu, berriak baita ere, eta, bueno, hori da, Espainiako ligarako puntuatzen duen lasterketa bat izango da, ja lehenengo urtean baino jende gehiago apuntatu da lasterketara, eta, bueno, jende gehiago ja ezagutzen du, kirolau, eta bueno, oso pozik ba, jauzi txiki bat hori emanez aurten. Bueno, ibilbide oso polita da, Irunen zentroan hasten da, gero ibilbide naturalak bueno, pasako ditugu Olako eta Mueakako aldetik, mendi pixka dakagu, bata errekatik ondotik pasatzen den zirkuitoa eta pixkat azkeneko eta lehenengo zatia urbanagoa, orduan hiru moduko aldetatik pasatzen gea eta ba, ikusteko eta egiteko oso polita. Bai, egia esan da guretzat pozgarria da horrelako lasterketa bat Irunen edukitzea, iaz izan genuen, baina urtengoa ba, Espainiako txapelketaren liga barnean dago, hori esan nahi du, ba, kanpotikan ba, korrikalari asko etorriko direla, goi mailakoak gainera, eta hori ba, Irunentzat albiste polita da, gainera esan duzun bezala, ikusiko ditugu ba, lasterketariak ez bakarrik Irungo erdigun, unean bai Ibarla arlotik ere bai ba beraz froga garrantzitsua eta ikusgarria izango dugu Irunean. Guri beti gustatzen zaigu goi mailako kirola edukitzea eta lasterketa hau goi mailakoa izango da eta gainera ba hiriko erdigunean izaten baldin badugu ba gure ustez ba are eta ikusgarriagoa da. Bai, oztopo berriekin, iaz lasterketa 3 kilometrokoa izan zen, txikiagoa, baina ba, aurten 10 kilometrokoa izango da ba, elite lasterketarentzat, gero 6 kilometrokoa ba, azten ari direnentzat, eta bueno, lasterketa oztopo berriak izango ditu, eta bueno, gonbidatzen dut jendeari ba, lasterketa hau ikustera etortzea, ze

Garai hartan gaina eskuasian asko jokatzen zen, eta etzen erresa, aingora iristea, ba, estatuan lehena izen zen. Eta gero bestaldetik, ba, oi, ez, ba, lanian nahi diren emakume kirolariei, ba, beste txapeketa garrantzitsu bat jartzea egutegian, eta horrela ba, beraien ba, profesionaltasuna, kirola ba, lagundu, ez, ba, iruz lagundu, eta bar, orduan, bueno, dena bateginez, ba, eskuaz aldarrikatzea gatoz, Irunea, txapeketan bitartez, emakumeek bitartez, eta eskolaren bitartez. Ongi da. Datak, txapeketak? Bai, bueno, lehenengo Euskadiko txapeketa antolatu behar dugu martxoaren 31 eta apirilaren bateko asteburuan, Euskadiko txapeketa absolutua, nesken kategorian eta gizonezkoetan, eta gerora apirilaren 21, 22, 23ko asteburuan, ba, Alicia Txoperenari omenaldia ingo diogun txapeketa nazional hau. Ongi da. Alicia Txoperena, Irundarra. Irundarra. Nabarmendu berra. Berez, jaiotze sigantzia rauste dela, baina bai, bere bizutzia Irun emandu, eta... Bidasoaldekoa. Bidasoaldekoa. Ba, momentuz bitzordoiekin geratzen gara, eta ba, agintariei eskaera luzatu, aintzat arte dezaten, ba, kirol nagusi edo masiboetaz gain, badirela, ba, euren ibilbidea, ez, egiten ari diren beste kirol klubak ere, amarnaka, eskualdean, eta euren espazioa berrutela. Hoixe, eta gurekin bat ere egiten ditugu, ba, adibidez, ba, gimnasia ritmikakoak, egiten ditugu palakoak, egiten ditugu esgrimakoak, oza, hainbat eta hainbat talde daude, lanian irundarrak hartatzen, irundarrak kirolean murgiltzen, eta nik uste dut kiroltalde guztiak ere hemen zeresana dakate, bai gizartean, eta bai udaloko, bueno, udal zera ere muan, ez, gizartearekiko. Ongida. Gorka Arretxe, esker mila, eta izaguntza plazer bat. Mi esker urren arte. Aio. Eta hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik, emakumeen orezko regional mailan Marinok Hernani bisitatuko du bihar, arratsaldeko 4etan, Beti Gaztek berriz, etxean jokatuko du oraingoan, hauek ere bihar jokatuko dute, asteburuko neurketa, Intxaurdiren kontra, eta bihar ospatuko da partidua Mastegin, errandogun moduan, arratsaldeko 4:30. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztek ere Mastegin izanen du asteburuko itzordua, hauek igandearekin jokatuko dute, eta oraingoan Mondragon taldea jasotzea egokituko zaie, partidua arratsaldeko 8:00 izanen da. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean, lehen multzoan Hondarribiak Berion jokatuko du igandean Santo Tomas Lizeoaren kontra, arratsaldeko 8:30, bigarren multzoan berriz Dumbo Eguzkiak etxean jasoko du Oiartzun, igandean ere, baina arratsaldeko 7:30. Kopako txapelketan azkenik Dumbo Eguzki Bek Goierri Gorri B taldearen kontra jokatuko du neurketa, Ordizian bihar arratsaldeko 3:30. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak Astigarragako Mundarro taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 4:00, eta Real Union Rockak berriz bertze asteburu batez etxean jokatuko du eta bertan jasoko du Alierro. Hauen arteko neurketa bihar jokatuko da baita ere arratsaldeko 6:00 gutietan. Erregional mailan igoera fasean Landetxak eta Marinok elkarren kontra jokatuko dute, azken honen zelaian bihar arratsaldeko 5:30. Behobiak berriz Trintxerperen kontra jokatuko du igandean arratsaldeko 8:00. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Martzial etxean arituko da Pasaia Beren kontra igandean arratsaldeko 4:30. Bigarren multzoan berriz Dumbo Eguzkik Usurbil B bisitatuko du igandean ere, baina arratsaldeko 6:00 gutietan, eta hirugarren multzoan azkenik gure txokoak HDN-eko jardunaldea izanen du. Azkenik Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek igandean Aretxabaletara bidaiatu beharko du, bertako taldearen kontra lehiatzeko eguerdiko 12:30. Eskubaloian berriz, Elkapondarribiak ereintza taldea bizitatuko du Oreretan, bihar arratsaldeko 7:30. Txingudei eskubaloi taldean berriz, Txingudei Goibarrek jardunaldi bikoitza izanen du asteburu honetan, gaur bertan lehen partidua jokatuko du Artalekun saieko taldearen kontra. Neurketa hau bere garaian atzeratu behar izan zen eta beraz gaur jokatuko dute, arratsaldeko 7:30. Igandean berriz, egokitzen zaien jardunaldia jokatuko dute Hondartzan, bertako Done Pedro Hondarribia taldearen kontra, goizeko 11:30. Txingudi Zubiader berriz, bihar arituko da Lezon Muntxarperen kontra, arratsaldeko 7:30. Eta azkenik, Txingudi Goserrek ligako azken jardunaldia jokatuko du asteburu honetan. Hauek, Elgoibar taldea jasoko dute, Artalekun ere, bihar eguerdik ordu batetan. Eta azkenik, National B mailako este dendaie taldeak Ason jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 7:00. Saskibaloian izeta lau Hondarribiak Baie de West taldea bizitatuko du Sarrigurenen, igandean eguerdiko 12:00, eta Erroibidek ere kanpoan jokatuko du asteburuan. Zornotza bizitatuko dute Irundarrek, igandean arratsaldeko 6:00. Errugbian, 6 Txingudiko gizonen talde nagusiak atxedena izanen du berriz ere, datorren asteburuan demoraldiko azken jardunaldeari ekin baino lehen. Orduan, Amurrion arituko dira, Nerbioi taldearen kontra, playoffa jokatzeko sailkapena lortzeko helburuarekin. Eta Federal Bimaiako esteden daie taldeak, orte jasoko du etxean, igandean arratsaldeko 3:00. Eta bukatzeko, waterpoloan, partidu bakarra izanen dute asteburu honetan, kadeten mailako taldeak larun batean jokatuko du, Larrainaren kontra, eguerdiko orduietan, azken portun. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan Errealak Levante bizitatuko du igandean arratsaldeko 6:00. Athleticek berriz gaur arratsaldeko 8:00 jasoko du Lezaman Sevilla. Eta azkenik Osasunak lehen federazio mailan Alba taldearen kontra jokatuko du neurketa, kanpoan bihar arratsaldeko 4:00. Gizonezkoen lehen mailan berriz batxedena izanen dute ligan asteburu honetan eta datorrenean ekinen diote berriz ere txapelketan. Bueno, Jean-Pierre, ez dakit amaitu baino lehen bertzit orduren bat gelditzen zaigun hor zintzilik edo bueno, zerbait aipatzeko? Jakingo dugu asteburu guztietan zer gelditzen baino da albistegiko zerbitzuarekin, azken orduko zerbitzuarekin. Astelenean zurekin hitz egingo du, baina ni Portugalean egongo naiz. Hori da, bai. Handik deituko dizut eta deituko bai, orduan distantziara eginen dugu, ez? Horrela egingo dugu, baina hitz egingo dugu, esan dituzu eta ez... Ze buraldi egiten duen azteko, segiro badena. Nola dagoen, segiroa daen, nola entrenatuko den taldeak, pabilloi darrotxan, eta gero, azken ordua izango du, eta bai. Jakin ezazu ere, albistea gerralunen buruz, eta dena kontutan hartu beharko dela asteburu honetan ere, bere garrantzia duerako, bai, noskin. Hain zuzen ere realunen erako, bai. Ezorentzat, beste geure taldearen zatere bai, eta gero, kontu guzti horiekin batera, astelenen arte, eta... Eguna ona pasa gaur, eta asteburu ona pasa. Bai, hori da, berdin, zugre. Garrik asko. Bai, bueno, honekin, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gunean izateagatik, Jean-Pierre? Zorregatik. Eta zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatu ditugun itzorduak, eta, bueno, astelenean izanen gara berriz ere hemen, asteburuko kontuak aipatzeko, protagonisten ahotsak aditzeko, balorazioak aditzeko, eta, bueno, astean zehar izanen dituen itzordu horien aurreikuspenare egiteko. Bitartean, bueno, gozatu asteburuaz eta ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. pensare. Gira tutto intorno alla stanza.